on your favorite radio station. Hello, hello, party people, 7 fix, la mulți ani, România! La mulți ani tuturor, vă spunem DJ Anxiolix, de aici din studioul Kiss FM. În câteva clipe începem prima oră de astăzi cu Pitbull și Mark Anthony. V-am pregătit 40 de minute non-stop hits. Avem și Sean Paul împreună cu Alexis Jordan. Got to love ya! Și puțin mai încolo, Deep Side DJs. Ediție specială de 1 decembrie, Kiss Kiss in the Mix. Așa că începem cu o piesă specială. Bună seara, bine v-am găsit, la mulți ani, România! Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Ian și Olix. FM, aud că a trecut mult timp, va trece, încă pe atât presimt. În 10 ani mai prind câțiva ce mint, câțiva ce țin să plece. Las că trece, românul-i făcut să nece. Amarul cu sânge rece, când dă de necas, petrece cu o bere la rece. Se întrece, zi-mi de ce furi, dar cât mai vrei să furi? Nu vezi că suntem multe guri și știm cu toții ce înseamnă să îndur. Dar câte căzături să îndur, cam câte bucuri și cât înjur. La câte lucruri poftești din jur și e sigur că n-ai destul. Dar nu-i nimic, sunt consolat de mic. Tu ești conștient ce zic eu. Nu ne-am născut în locul potrivit. Nu, nu, nu ne-am născut în locul potrivit. N-am primit, am făcut totul din nimic. Dar nu-i nimic, sunt consolat de mic. Tu ești conștient ce zic eu. Nu ne-am născut în locul potrivit. Nu, nu, nu ne-am născut în locul potrivit. N-am primit, am făcut totul. Cei mei sunt sigur că ai tăi, nu m-au crescut cu vânătăi. M-au învățat cum să nu iau pe alte căi. Mi-au explicat că lumea e rea și viața e grea și trebuie să fac cumva ceva. Mi-au spus că odată și odată se duc și trebuie să mă acit, că trebuie să mă lupt. Că timpul trece dintr-un foc, mă plimbă din loc în loc. Mă schimbă după noroc, mă aleargă doar pentru un singur vot. Lumea simte, vrea fapte, nu cuvinte. Un simplu om să fie președinte. Dar nu-i nimic, sunt consolat de mic. Tu ești conștient ce zic eu. Nu ne-am născut în locul potrivit. Nu, nu, nu ne-am născut în locul potrivit. N-am primit, am făcut totul din nimic. Dar nu-i nimic, sunt consolat de mic. Tu ești conștient ce zic eu. Nu ne-am născut în locul potrivit. Nu, nu, nu ne-am născut în locul potrivit. N-am primit, am făcut totul din nimic. Kiss FM. Flying, but I'm lying. Lost without you for, yeah. I'm not hiding, cause I'm dying. Cause I miss you so. Cause I'm dreaming of you. I'm not lying, it's true. Cause I miss you so. I feel it.

take blame, but I can't accept that we're estranged without you. Without you. Eu se numește piesa. Avem în continuare 40 de minute non-stop hit, adică 40 de minute neîntrerupte de reclame. Chiar acum vom da startul SMS-urilor dedicațiilor pentru 0722 20 60 20. SMS-uri cu tarif normal, dedicații cât mai scurte, cât mai haioase și dacă e posibil să fie așa cu un mesaj de 1 decembrie, de Ziua României, din partea voastră. Vă spunem că puțin mai târziu o să dăm startul și dedichisturilor pe facebook.com/kissfmromania. Momentan ne vedeți acolo, mai vorbim cu voi, vă mai răspundem la o întrebare și acolo, ca de obicei, fac tracklist-ul. Și să vă spunem că avem și concursul Kiss Cash în această seară, ca de obicei. 4.800 de euro sunt puși la bătaie. Plus, desigur, avem scooterul Malaguti. Bine cunoscut un scooter Malaguti. Îl vedeți și pe site-ul nostru pe kissfm.ro. Vă scrieți la 0735 600 100, SMS cu tarif normal, în care scrieți numele și orașul în care ascultați Kiss FM. Și dacă vă sunăm, trebuie neapărat să știți indiciul. Asta înseamnă să stați cu urechea pe Kiss. De asemenea, vă puteți înscrie pe kissfm.ro sau pe facebook.com/kissfmromania. 40 de minute non-stop hits. Continuăm cu Sean Paul și Alexis Jordan, Got to Love You. Ania vine cu Fool Me. Și ne întâlnim și cu remixul Andino Damasi pentru Rihanna, Man Down, Man Down, Man Down. Super hit-uri de 1 decembrie la Kiss Kiss in a Mix, la Kiss FM. Ascult doar hit-uri. La mulți ani, România! La mulți ani! King a clown, only thinking about themself alone. Listen me key now, baby, telling me how me sound. Run away them little boy, they will lose a crown. Me alone, I make you start to moan and groan. Come here and you're love strong like a stone girl, cause there's nothing to be. You can't fool me. Oh, oh, oh. I'll pretend there's nothing to be. frumoasă ediție de 1 decembrie. Man Down, Andino Davassi Remix pentru Iana. Și... și apropo de 1 decembrie, intrați repede pe facebook.com/KissFM România, de pe contul nostru oficial. Puteți să găsiți o nouă piesă cântată de Ina, se numește Mai Frumoasă și este un cover după Laura Stoica, sună foarte, foarte frumos. Da, un cover postat astăzi pe YouTube, îl găsiți pe facebook.com/KissFM România acolo. Hai să ne ocupăm de primele mesaje venite de la voi la 0722 20 60 20. Pentru voi sunt cei mai tari, zice Daniela, cel mai tare post de radio, mulțumim foarte, foarte mult. Dedic tuturor chisomanilor și postului Kiss FM melodia Dansa cu Duro la mulți ani în România. Ok, uite, o piesă care ne reprezintă, am putea spune. La mulți ani România, la multe melodii, Kiss ne pupă Daniela Colacu. Și la mulți ani chisomanilor și tuturor românilor din partea mea, zice Adrian. La mulți ani România, te iubesc, Dorin de la Oancea. Și foarte, foarte multe mesaje din partea voastră la 0722 20 60 20. O să dăm chiar acum startul de Kissurilor și pe facebook.com/KissFM România. Nu înainte să vă spunem că astăzi la vedete face to Facebook au fost invitați Tom Boxer și Morena, au făcut tot felul de nebunii pe aici. Găsiți pozele tot pe pagina noastră de Facebook. Iar mâine vine Tara de la ce oră? De la 10, de la 10 dimineața. Da, de la 10 programul Andrei Berghe, am întâlnit la vedete face to Facebook cu Tara. Deepside DJs acum Never Be Alone. Ne întâlnim și cu Alex Velea, Whisper și apoi Raluca Out of a Business DJ Screen Remix. Și trebuie să încapă măcar astăzi, dacă ne-am căput aseară foarte mult. Fly Project, muzica! La Kiss FM, asculți doar hituri! La mulți ani! I'll never be alone. Kiss, kiss in the mix, yeah. I'll never be alone. With DJ and the audience, yeah. I'll never be alone, be alone, be alone. Cause you are in my soul, I never make you cry. You give me sunrise with your smile. I'll never be you. in love. Yes, yes, I feel I'm in love. Yes. Love. quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. O malé assim pra lá, o matelano de samba. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Suena la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Siempre tu amor me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Kiss in the Mix. E momentul să luăm câteva dedicații de pe facebook.com/kissfmromania. Hai să vedem. Alexandru Bauer, la mulți ani România. Smiley Dream Girl Alex din Seattle. Oh, salutăm acolo. De Andreea vreau un dedicis pentru colegii ei, toți kissomanii, și pentru voi, băieți, cele mai bune prietene, mulți pupici. Buba, buba, bună Kiss, vreau și eu o melodia Fulmi de la Ania pentru toți prietenii mei. Nu vrem mâine la școală, Kiss Music. De aia zicem toți cei care se cred români și pentru Olic și DJ Young, doi români de pus la rană. Aaaa, ce frumos s-a sunat asta. Și uite încă unul mai drăguț așa, de la Cristian, la mulți ani în România, la mulți ani și vouă, să aveți emisiuni frumoase în continuare. În seara asta dedic piesa Rihanna, We Found Love, tuturor celor de pe Facebook. Încheiem chiar acum 40 de minute Non-Stop Hits. Și nu uitați, puțin mai încolo avem și concursul care vine cu 4.800 de euro și un scooter Malaguti. Puneți mâna pe bani, baftă maximă celor care s-au înscris la Kiss Cash. Facem o pauză scurtă, după care ne întoarcem încă 3 hituri Kiss FM mixate live la Kiss Kiss Remix, la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss FM. Ascult doar hituri. Back to the mix. Yo, back

Robot. Acolo avem campania de 1 decembrie, portretul robot al românului imperfect. 18 întrebări la care, după ce răspundeți și apoi vă completați datele voastre, o să vă treziți cu un portret robot, unul foarte, foarte haios. Uite, ne uităm la ultimii scriși, niște mutanți adevărați, niște... Niște mutanți în toată puterea cuvântului. Doi dintre ei sunt cu un fel de Sorin Ovidiu Vântu, așa da. E aspectul final. Cu un piept dat cu ulei. E foarte, foarte frumos. Niște Frankenstein pe care mai apoi îi postați pe profilurile voastre de Facebook și vă puneți prietenii să vă dați like-uri. Cei care strâng cele mai multe like-uri pot câștiga un televizor LCD, o consolă PlayStation și un sistem Home Cinema. Bun, din momentul să facem o scurtă pauză, în câteva minute intrăm în a doua oră de mix, adică în următoarele 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Kiss FM. Asculți doar hituri. All the hits. Yeah. On your favorite radio station. Gata, eu fix intrăm în ora a doua de Kiss Kiss in the Mix de astăzi, 1 decembrie. La mulți ani! La mulți ani, România! Începem 40 de minute non-stop hits cu Luke Lee, I Follow Rivers. Avem și Nick Camarera cu Alinka, Get Alive. Mi-am luat ghete. Și ne întâlnim și cu Pitbull și Marc Anthony, Rain Over Me. Dăm startul SMS-urilor 0722 20 60 20. Așteptăm de rechisurile voastre. DJ Anxorix la Kiss Kiss in the Mix. Kiss FM. Asculți doar hituri. Olix, Olix, Olix and DJ Young make the sound on Kiss FM.

it slow. Boom, bang, bang with your body, yo. It's gonna be a funky ride. It's gonna be a funky ride. Spin you round, push your buttons. Now why you planning to stop? Wait, oh, let me take you down to the bottom. Work you all the way to the top. Ce zice lumea, la mulți ani România, la mulți ani Kiss, sunteți, nu, sunt eu, Roxy, din Câmpul Lung, Mușel, aș vrea și eu să dedic Sava și Andreea D, Free pentru iubitul meu, Costi, din Poienari, din de Mușel și pentru voi, băieți, sunteți și mai tare, vă ascult non-stop, viva România, viva Kiss FM! Vreau și eu, Matias, Missing You, pentru iubirea mea Ștefan, de la Simona, din Drăgășani, iar voi sunteți cei mai tari, la mulți ani, mulțumim foarte, foarte mult! Și acum două de la aceeași persoană, dar ne-au plăcut mult. Zilul chinezesc se vede de pe lună, dar România se aude și se vede pe lună doar cu Kiss FM, number one, și mai avem unul la fel. Da, undeva pe acolo, Neamțul are tehnică, elvețianul are precizie, dar românul are Kiss și asta le întrece pe toate, la mulți ani. Ok, mulțumim foarte, foarte mult! Salutare, Chisamailor, sunt Emanuel din Predeal. Aș vrea să dau și eu o dedicație, un dedicat prietenilor mei, familiei mele și special pentru Alex, zis Mărciucăci, că e poreclă. Normal că e poreclă. Hello, Chis, sunt Andrei din Turda. Vă doresc la mulți ani de ziua României și multă fericire. Claudio, Cristo și Tami, Teach Me, Nica Valera și Alinca, Get Alive, și Pitbull cu Mark Anthony, Rain Over Me. La Kiss FM, asculți doar hituri! baby, you a rockstar. Dale veterana que tú sabes más de la cuenta. No te hagas. Teach me, baby, I better yes. Freak me, baby, yes, yes. I'm freaky, baby. I'ma make sure that your peach feels peachy, baby. No bullshit bras. I like my women sexy, classy, sassy. Powerful, yes. They love to get a little nasty. This ain't a game, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, ahora ahí. And let it rain over me. Mommy, you know the drill. They won't know what I got till they read the wheel. I ain't trying to keep it real. I'm trying to keep wealth and that's for real. Pero mira que tú estás buena. Y mira que tú estás dura. Baby, no me hables más. Y tíramelo, mami chula. No games, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, abre ahí. And let it rain over me. Mix, avem aplicația da, mobilă, pentru, da. Mobilă pentru telefoanele cu Apple, sistem de operare pentru iPhone, pentru toate Android, da. Și Android-uri, sigur, intrați pe kissfm.ro, acolo aveți variantele gratuite de download, așa pentru că să ascultați Kiss FM și să aveți Kiss FM pe telefonul vostru mobil, în smartphone. Așadar, intrați, descărcați aplicația și ne puteți asculta oriunde ați fi. Trebuie de asemenea să vă mai spunem că avem în această oră sau în acest program, de fapt, ora asta, ora viitoare, concursul Kiss Cash cu 4.800 de euro și un scooter Malaguti. E foarte simplu, știți deja cum vă scrieți și ce trebuie să faceți, nu mai trebuie să repetăm. Continuăm 40 de minute non-stop hits. Moving Elements Everywhere. Avem și Jeremiah cu 50 Cent Down On Me. După care Dan Balan vine cu Freedom și... ne întâlnim și cu John Puzzle, o piesă cerută de foarte multe lume, împreună cu Elise, So Far So Good. La Kiss FM, asculți doar hituri! La mulți ani! Always on my way. Never ever dreamed like this before. Hope this moment's gonna come someday. I'm looking around me. I look every day. I'm looking around for home.

you, Mr. UFO, UFO, UFO, UFO, oh, oh. The lover is talking to you, but I'm the queen in this chateau. Ton chateau, mon chateau, c'est chateau, oh, oh. Imediat startul delichisurilor pe facebook.com/kissfmromania. Hai să punem și acapela cu start delichisuri pe Facebook. Start delichisuri pe Facebook. Da, așa. O să fie postarea mea acolo și în vreo 10 minute ne pregătim să citim următoarele dedicații de pe Facebook. Bun, mai avem să vă spunem, avem campania de 1 decembrie, cea cu monștri, cu... cu Frankenstein, da. Cu creaturile, intrați pe kissfm.ro/portretul-robot și acolo aveți jocul concurs cu 18 întrebări. Pe măsură ce bifați acolo răspunsul la fiecare întrebare, se conturează, se desenează automat un Frankenstein, o creatură. Așadar, înscrieți-vă și puteți câștiga super premii de la noi. Acum facem o pauză scurtă, ne întoarcem imediat cu încă 3 hituri mixate și cu dedichisurile voastre, așa că imediat după ce lasă DJ în postarea, grăbiți-vă să le lăsați acolo pe facebook.com/kissfmromania. La Kiss FM asculți doar hituri. Kiss FM. Asculți doar hituri. Back to the mix. Ok, back to the mix, back to the party. Avem dedichisuri de pe facebook.com/kissfmromania la Kiss Kiss in the mix. Ia, hai Gabriela, să vedem. Gabriela vrea numai Olix să-i citească dedichisul. Nu se poate. Stați așa, zice: vreau și eu Coconut Tree pentru prietenii mei cei mai buni și pentru DJ-ul cu cei mai ochi frumoși care îmi citește dedichisul. Așa ceva nu se poate una ca asta. Am trăit să auzim și pe asta. Loredana zice așa: de la Bubulina pentru Bubu, te iubesc și hai vas lui, baftă băieți la meci. Cătălin zice așa: de lichis pentru toți prietenii mei care nu vreau să meargă mâine. Care nu vor, mă. Așa. Nu vor să meargă mâine la școală și vor să asculte pe voi. La mulți ani Kiss FM, la mulți ani Young și Olix, mulțumim. Valentino zice: pentru toți românii de pretutine și pentru iubita mea Alexandra din București, românii cu 2 de I, frate. Eu ți-am zis, de ce am mai scris-o acolo să scriu oamenii de lichisurile fără greșeli? Cum să scrii toți români? Toți români. E, na. Ești în țara români. Da, români. Și Liduța. Liduța zice așa: pentru scumpul meu Andrei și pentru toți prietenii mei, salutare din Chișinău, o seară frumoasă tuturor, salutăm Chișinău. Grazie XXL la song, brother cool, guess who? Vox is ne trimis cu ei, I just wanna. Și Rihanna cu Calvin Harris, We Found Love. La Kiss FM, asculti doar hituri. Și băieți, hai mâna sus dacă vrei să înveți. Eu nu înțeleg la ce te aștepți. Arunci privire de parcă sunt săgeți. M-ai lovit în plin. Nu mi-aduc aminte nici de unde vin. Nu știu unde sunt sau de ce stau la rând. Afișul e cu mine, oare trebuie să cânt? Știi că toți cântăm la la la la la la la. Dimineața până seara cântăm. Wow, zici că e San Francisco. Ce-ai pus în pahar de mă simt atât de disco. Sanky, toată lumea o arde junkie. Văd în jurul meu, mă, prea multe fețe funky. Pe și în gym plastic. Tu ca Julieta, eu Romeo ca fantastic. Classic, beau molotov. Fiindcă intră fiind și acum văd steluțe mov. I love this club. Mesele sunt goale, toată lumea e pe sub. Ele,

foarte tare Rihanna și Calvin Harris, We Found Love. Kiss FM, ascult doar hituri. Astăzi la Vedete Face to Facebook au fost invitați Tom Boxer împreună cu Morena. Ei s-au distrat foarte tare în programul colegii Alice. Iar mâine dimineață, de la ora 10, vine Tara. De la ora 10, Tara, da, este invitată în programul Andreea Berghia să-și bea așa frumos cafeaua, cum se spune, împreună cu Andreea. Și o să stea și cu Chisomanii de pe Facebook, desigur. Dacă aveți întrebări pentru Tara, pregătiți-le mâine de la 10. Ea este prezentă pe Facebook-ul Kiss FM. 8:51 de minute, nu știu de ce am zis cât e ceasul. Dacă e joi, e weekend la noi! Dacă e joi, e weekend la noi! Și dacă vine weekendul, avem super petreceri, partidul Kiss FM, Oli și Dan Fințescu, ediția 208. Se întâmplă vineri seara în Club Civil Escape din Craiova, acolo deasupra cofetăriei, foarte bună prăjitura. Iar sâmbătă suntem în direct pe Kiss FM, împreună cu Marian Boba, studioul din București, din Club After Eight, Cluj-Napoca. Acolo o să petrecem împreună cu DJ Jones și Ane. Așa încât pregătiți-vă de weekend, iar acum de o scurtă pauză, după care vine piesa Non House. Dar până la pauză, Kiss FM, asculți doar hituri! Asculți doar hituri! Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Ring my bell. I'm bound in my bed. Come and get it. Kiss FM. E 9 și 3 minute, am avut și piesa Non House, Enrique, Ring My Bells. Și continuăm mixul. Avem 50 de minute non-stop hits. Și trebuie să vă spunem, începem cu o piesă care, începând de astăzi, se aude la Kiss FM. Araș împreună cu Helena, Broken Angel, avem DJ Alligator and DJ Young Rework Remix Extended, cum vreți voi să-i spuneți. E o completare, un club mashup remix. Dar până atunci, hai să ne ocupăm de mesaje! 0722 20 60 20. Salutare băieții mei, să fie pentru Iulia piesa Araș și Helena Broken Angel. Sau Făraș. Exact. Cu mesajul te iubesc mult și abia aștept să te văd duminică la Kiss. Ascult doar hituri Cipri din Cluj. La bine mai Cipri! Vreau să dedic melodia Find Me, remix pentru iubirea vieții mele, Mădelina, cu mesajul te vei iubi mereu și nu ne ultimul rând pentru voi cu mesajul nu știu cum aș putea trăi fără Kiss FM, țineți-o tot așa. Vă rog, citiți-mi și mie mesajul. Robert din Târgoviște! Hello, sunt Adi, sunteți cei mai tari, vă ascult de 3 ani și mereu vă ascult Kiss FM. Sunteți cei mai buni, mâine împlinesc 24 de ani, să fie o zi cât mai bună. La mulți ani, spunem de pe acum. Așa, și încă unul la mulți ani, Kiss FM, sunteți cei mai tari, vă pupă Irina din Râmnicu Vâlcea. La mulți ani, România, de 1 decembrie, Arash și Helena, Broken Angel, DJ Alligator și DJ Young, un fel de mashup între Alligator și Bone. Da, e un beat de la Bone, da, da, da. Așa, avem și DJ Antoine cu Welcome to Saint-Tropez și apoi o piesă foarte, foarte mișto de la Mina K. Everybody on the floor. DJ Ang și Onyx împreună cu voi până la ora 22. Dacă e joi, e weekend la noi! Dacă e joi, e weekend la noi! La Kiss FM asculți doar hituri! I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel, come and save me before I fall apart. Man, tu se toram, de ce-și man, gherie nade. Oh,

Trebuie să cântăm de stea pete română. Țara e frumoasă, românii sunt deștepți. Păcat că nu-i bine condusă. Dar trecem în alte lucruri acum și n-are rost să zicem la ora asta, nu? Da. Bun, avem start Facebook. L-am dat deja pentru cei care sunt acolo pe pagina noastră de Facebook. Lăsați dedichițiile voastre, le citim în 12 minute. De asemenea, dacă toți sunteți pe internet, intrați și pe kissfm.ro/ft40. Și acolo aveți secțiunea Topul tău scrisă cu galben, în care puteți să faceți exact clasamentul care vă place vouă. Luați orice piesă și o puneți unde vreți voi. De exemplu, una care e pe locul 30, puteți să puneți pe locul 1 dacă vă place. Uite, hai să luăm pe Connector, de exemplu. Luăm pe Connector, care e în urcare pe 29, are un buton în dreapta și îl punem așa frumos. Number one, tată, cum? În loc de Lick Ely și automat Lick Ely, I Follow Rivers s-a trecut pe 2. Și mergem și trimitem acum topul, ia. Iar jos e butonul albastru, trimite topul. Gata, topul tău a fost trimis, foarte bine. Andreea o să-l găsească acolo unde se strâng topurile și, desigur, o să țină cont și de topul nostru în care am trimis o singură piesă. Nu? Bun, asta trebuie să faceți și voi, bine, să votați piesele voastre favorite în Fresh Top 40, în topul nostru de pe site. Tot acolo puteți să vedeți videoclipurile pieselor, să citiți versurile și așa mai departe. Tiny Temple, piesa mai veche, Written in the Stars. Ne întâlnim și cu Adele, Someone Like You, Tenebrek Remix. Și piesa nouă de la Robert Georgescu și Lara, You Like. You Like! Kiss Kiss Remix cu DJ Anx și Olix la Kiss FM. Asculți doar hituri. Yeah. Cause everybody wants to be my space, you know. I like it, you know. I like it. I like it. You like app, you know how? Roberto! You like app, app, app, you know? You like app, you know? Okay. Hands up, hands up, hands up, hands up, hands up, hands up, you like, hands up, you like, hands up, you like, hands up, you like, hands up. În premieră la Kiss Kiss in the Mix. Așa că putem să punem acapela aia de acolo de sub surpresa, pentru că ăsta este un hit ascultat prima oară la Kiss, ia? Hit ascultat prima oară la Kiss. E, corect, țineți minte asta. Hai să ne ocupăm de dedicațiile de pe facebook.com/KissFM România. Elena, bucur dacă Gabriela a spus că Olix are ochi superbi. Așa e, te neci în ochii lui. Dar eu vreau să-i spun și lui Ian că are o voce superbă. Vă pup dulce pe amândoi. Deci nu se poate așa ce... Mulțumim! Hai că era să cadă pe scaun. Mulțumim foarte, foarte mult! Asta este mai nouă rubrica Compliment, sau cum? Da, Compliment in the Mix. Bun, ce mai avem? Uite, nu, Cristian a mai dat Black Cloud de la Daniel pentru toți românii, chisovanii și, în ultimul rând, pentru voi. Oricum, a, e bine, e bine. Ce mai avem? De la Robert din Iași pentru Cosmin, prietenul meu cel mai bun, pentru Danut și pentru Cristian și, în ultimul rând, pentru voi, sunteți cei mai tari. Mulțumim mult! Geo Alexandra de la Geo pentru Dan, te iubesc, pui, iar pentru toți românii, la mulți ani și, în ultimul rând, pentru Kiss FM, sunteți cei mai tari băieți, vă pup, mulțumim mult! Și de la George pentru tot liceul teoretic Salonta, în special 10A, cu mesajul să mergem mâine la școală, întreabă și râde. Da, mereți, mă, cum să nu mereți mâine, na? Smiley, Dream Girl, Radio Killer Remix, Dumbalan, Justify Sex și Suavemente de la Nair și Pitbull. Kiss Kiss Remix la Kiss FM. Asculți doar hituri! I'm sitting alone, drinking alcohol. I'm writing a song about you. I know it's all sad, maybe even mad, but I know what you're doing behind my back. And you say you're in love with me, but I know that you're lying to me. And you say you're in love with me, but I know that you're lying. Yeah.

Estoy loco por ti. No puedo estar sin ti. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping. Just keep my body pumping. Dámelo toda la vida, mami. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping. Just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, me quieres dar más. Această seară, dar până să continuăm cu muzica, hai să vă spunem așa. Potul Kiss Cash mâine dimineață este de 4.900 de euro plus un scooter Malaguti și dacă e joi, e... e weekend la noi. Normal! Și avem super petreceri începând de mâine, partidul Kiss FM cu Olic și Dan Fințescu. Ediția 208 se întâmplă mâine seară în club Sweet Escape din Craiova. Iar sâmbătă suntem în direct pe Kiss FM din club After Eight Cluj-Napoca. Acolo vom fi împreună cu prietenii DJ Jones și Aner. Mai multe detalii pe blogurile noastre, intrați pe olix.ro și pe ovidesenescu.ro. Apropo de bloguri, astăzi am postat mixul meu pe luna noiembrie. Bine, chiar dacă e 1 decembrie, avem Olix Party Mix, Party Set, de fapt, pe luna noiembrie. Intrați pe olix.ro și descărcați-l chiar acum. Celia, Is It Love, Extended Remix by Sahara. Jamie Woon, oficial intrat în playlist-ul Kiss FM. Și Tom Boxer cu Morena și Jay Warner, Deep in Love. Și pe final v-am mai pregătit o surpriză, dar dacă e surpriză, să fie surpriză. Kiss FM, ascult doar hituri.

special. Cea mai nouă piesă, Mandinga, la Kiss Kiss in the Mix de final, înainte de Mr. Boba, 3 minute înainte de ora 10, începe Kiss in the Night, nu? Da, și să vă spunem că începând de mâine și până duminică, în locul programului nostru, vine o altă emisiune cu nume asemănător, se numește Hit in the Mix. Deci hit de la hit, da, e simplu. Hit in the Mix cu Mr. Boba și DJ Jonesy, de vineri până duminică seara. Bun, noi vă dorim un weekend plăcut încă de astăzi, încă o dată la mulți ani în România. La mulți ani și mâine dimineață, în prima oră de cronică, să nu uitați că aveți 4.900 de euro și un scooter Malaguti la Kiss Cash. Baftă multă, seară faină, weekend excelent, DJ Anxiolix, vă dau o reîntâlnire luni de la 7 seara. La Kiss FM, asculți doar hituri! Asculți doar hituri! Kiss FM.